bardzo przepraszam w takim razie. Musimy on śmiechnie na koniec, może dobrze? To, bo myślałam, że mamy taką poważną formułę. To teraz nie pani można się redaktor, uśmiechnąć. Pani redaktor mnie trochę zbiła z pantołyku. Kończymy. Może za późno. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, środa, 6 września, jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Lokalna półka, trzeci punkt programu PiS, ma wzmocnić pozycję polskich dostawców żywności. Z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przyleciał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Ponad 4000 wydarzeń zgłoszono do Narodowego Czytania w sobotę, lekturą będzie nad Niemnem. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało trzeciej z tak zwanych konkretów na kolejną kadencję. Politycy nazwali go lokalna półka. Chodzi o obowiązek, aby markety miały w swojej ofercie minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Ma to wzmocnić pozycję lokalnych dostawców, mówił radiowej jedynce minister rolnictwa Robert Telus. Mamy taką przygotowaną ustawę, żeby właśnie wprowadzić taki przepis, żeby supermarkety musiały kupować. To też jest z korzyścią dla supermarketów. Ja byłem na takim spotkaniu sieci handlowych i tam im o tym mówiłem już w zeszłym roku, że chcemy iść w tym kierunku i oni byli zainteresowani. Byli zainteresowani, bo wtedy klient chętniej przyjdzie do ich supermarketu. Wcześniej PiS zaproponowało dwa programy: remont na osiedlach z tak zwanej wielkiej płyty oraz poprawę jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach. Na Ukrainę z niezapowiedzianą wizytą przyleciał sekretarz stanu USA Antony Blinken. Według portalu Europejska Prawda szef amerykańskiej dyplomacji jest już w Kijowie. Tymczasem w nocy Rosjanie rakietami zaatakowali ukraińską stolicę, zaś dronami bojowymi obwód Odeski. Wszystkie pociski lecące na Kijów zostały strącone. Drony Shahid uderzyły w cele na południu kraju, powodujące zniszczenia i straty wśród cywilów. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie w kierunku Kijowa wystrzelili 7 rakiet typu H-101 i H-555, a także balistyczną rakietę Iskander. Nie doleciały one do celu, zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Odłamki rakiety spadły pod Kijowem na jedno z przedsiębiorstw, powodując pożar. Z 25 wypuszczonych przez Rosjan dronów kamikadze Shahid udało się zestrzelić 15. Władze obwodu odeskiego poinformowały o trafieniu dronów w cele w rejonie miasta Izmail, w którym znajduje się port zbożowy na rzece Dunaj. Uszkodzono infrastrukturę portową i rolniczą, w tym elewatory. Co najmniej jedna osoba zginęła. Rosjanie od lipca, czyli od czasu zerwania umowy zbożowej, atakują ukraińskie porty i inne obiekty służące do transportu oraz magazynowania ziarna. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w drugim dniu Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Będzie mówił dużo o inwestycjach w Polsce, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. My bardzo ciężko myślimy nad tym, jak jeszcze nowych inwestorów do Polski przyciągnąć, szczególnie do tej części Polski, która do tej pory jest omijana przez inwestorów. I rzeczywiście takie rozwiązania pan premier powinien według planu ogłosić. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do jutra. Przywódcy 12 krajów Europy Środkowej oraz południa kontynentu spotykają się dzisiaj w Bukareszcie. Rozpoczyna się tam szczyt inicjatywy Trójmorza. To projekt, który ma budować połączenia infrastrukturalne między północą a południem Europy. Polskę na spotkaniu będzie reprezentować prezydent Andrzej Duda. O szczegółach Wojciech Cegielski. Inicjatywa Trójmorza to pomysł prezydentów Polski i Chorwacji. Powstał w 2015 roku i ma służyć budowaniu połączeń drogowych, kolejowych, cyfrowych oraz energetycznych między krajami północy a południa Europy. W skład projektu wchodzi 12 krajów. Na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie w Bukareszcie politycy mają zaprosić Grecję jako przyszłego 13 członka inicjatywy. Przywódcy będą też rozmawiać o bezpieczeństwie regionu, o nowych projektach, a także o wpływie wojny na Ukrainę na gospodarki krajów nowej części Unii Europejskiej. To właśnie ten region jest bowiem obecnie buforem między ogarniętą wojną Ukrainą a zachodem Europy. Sama Ukraina nie jest członkiem grupy, bo należą do niej wyłącznie kraje Unii Europejskiej. Jednak rok temu na poprzednim spotkaniu Kijów otrzymał status państwa współpracującego. Ten sam status ma teraz otrzymać Mołdawia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sobotę w całej Polsce i za granicą odbędzie się 12. Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej akcji będzie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Zgłoszono już ponad 4000 wydarzeń, poinformował minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Dodał, że Narodowe Czytanie to wielka akcja promująca czytelnictwo i klasykę polskiej literatury. Jej wielkość bierze się przede wszystkim z tego, że to każdy może ją współtworzyć. Wystarczy najbliższą sobotę przeczytać razem ze znajomymi, razem z przyjaciółmi albo razem z nieznajomymi nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. A jeśli jeszcze Państwo wejdą na stronę prezydent.pl i w zakładce Narodowe Czytanie umieścicie Państwo adres tego miejsca, w którym będzie odbywać się akcja, którą Państwo organizujecie, to poczujecie się wtedy częścią tej wielkiej wspólnoty. Jak co roku Narodowe Czytanie zainauguruje w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Całość będzie dostępna na portalu Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie licząc jednej niegroźnej chmury w okolicach Łomży i Białegostoku, w całej Polsce akcja Czyste Niebo. I taki będzie ten dzień, proszę Państwa. Z opadów mamy jedynie poranne mgły, chyba już zdążyły opaść. A skąd te mgły? Ano, noce mamy chłodne, poranki rześkie, a dni gorące. Od 24 do 28 stopni dziś. Pięknie. Sześć minut po godzinie dziewiątej. Maciej Załęcki za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa w Trójce przed południem do 12:00. Polskiego Radia. Ulicy Baw i formacja o nazwie Greta von Fleet. Kwadrans po godzinie 9, 6 września w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Beata, Eugeniusz, Albin, Michał, Tomasz i Zachariasz dziś świętują dzień swojego imienia. Potrójnie najlepsze życzenia dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to życzymy wszystkim państwu, żebyście zostali pozyskani. Mamy także Dzień Walki z Prokrastynacją. Co to takiego, o tym za chwilę, a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzna, ale lekka zima. Czyli proszę skontrolować pobliski trawnik. Pink. 19,5 minuty po godzinie 9. Trójka przed południem. Dziś szósty dzień września, dzień walki z prokrastynacją. Co to takiego? Prokrastynacja to dość enigmatyczne pojęcie, ale jakże powszechne zjawisko w naszym życiu. Oznacza bowiem tendencję związaną z odwlekaniem wszystkiego na później. Skąd my to znamy? Prokrastynacja to nie jest naukowa nazwa na lenistwo. Jest uważana za zaburzenie psychiczne. Polega na odkładaniu ważnej czynności oszczędności na później, a w zasadzie zastępowaniu jej sprawami w danej chwili trzeciorzędnymi. Zjawisko to jest często nazywane syndromem studenta, bo w największym stopniu dotyka tych, którzy uczą się do egzaminów w ostatniej chwili, no i ogólnie ludzi młodych. W przypadku wielu osób powodem prokrastynacji jest po prostu niechęć do wykonania jakiejś czynności. Jak walczyć z prokrastynacją? No już kiedyś o tym mówiliśmy, ale chyba nic się nie zmieniło. W dzień walki z prokrastynacją warto się sprężyć i zrobić to, co mamy do zrobienia. Albo posłużyć się prostą zasadą, co masz zrobić dziś, zrób pojutrze. Będziesz miał 2 dni wolnego. Mnie kochasz nad życie,

tym programie to Polacy przepytają polityków. Premierowy odcinek nowego programu Polska Mówi. Już dziś o 21.10 w TVP1. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. 9.30 właśnie minęła. Na audycję zaprasza sponsor. Bank PKO SA. Informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Wiceminister finansów Artur Soboń, który był gościem Trójki, spodziewa się luzowania polityki pieniężnej, choć nie wie, czy do obniżki dojdzie już dziś. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, natomiast generalnie spodziewam się, że w najbliższej perspektywie czeka nas cykl obniżek stóp procentowych. Także główny analityk TAWEX Tomasz Gessner uważa, że obniżka możliwa jest we wrześniu albo w październiku. Obecny konsensus wskazuje na to, że na jednym z tych dwóch posiedzeń obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych ma realne szanse się pojawić, a poza schładzającą się inflacją dodatkowo sprzyjać może jej także lipcowy, rozczarowujący odczyt produkcji przemysłowej, której roczna ujemna dynamika utrzymuje się już szósty miesiąc z rzędu. Do tego dodać można także sporą już aprecjację złotego, jaką obserwowaliśmy od października do lipca. Decyzję Rady poznamy dziś po południu i do tego tematu będziemy na antenie Trójki wracać. Dla studentów szukających mieszkania na kolejny rok akademicki eksperci mają zarówno dobre, jak i złe informacje. Z jednej strony w ciągu zaledwie dwóch miesięcy liczba aktywnych ogłoszeń o wynajmie wzrosła, a stawki najmu w ostatnich miesiącach pozostają stabilne, jednak z drugiej strony są one wyższe niż przed rokiem. Dla przykładu w Bydgoszczy koszt najmu wzrósł aż o ponad 15%, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. W 17 badanych przez nas miastach aż o 15% wzrosła liczba ogłoszeń o wynajmie, więc będzie zdecydowanie z czego wybierać. No ale jest też druga strona medalu, a mianowicie koszty najmu i te niestety są w większości przypadków zdecydowanie wyższe niż przed rokiem. Tutaj liderem jest oczywiście Warszawa. To jest najdroższe miasto w naszym zestawieniu, jeżeli chodzi o najem. Przeciętnie stawka najmu wynosi 75 zł za metr kwadratowy o 10% więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu jest Kraków, a ostatnie miejsce na podium zajmuje Poznań. Taniej niż przed rokiem jest jedynie w Częstochowie i w Gdańsku. Ekonomiści Allianz Trade sprawdzili, jak upały, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym roku w wielu regionach, wpłynęły na gospodarkę. Według ich szacunków niedawna fala upałów w Stanach Zjednoczonych, Europie Południowej i w Chinach mogła kosztować te kraje średnio 0,6% PKB. Koszt ten waha się od 1,1% we Francji do 1,3% w Chinach. Jeden dzień ekstremalnych upałów, takich powyżej 32 stopni, odpowiada połowie dnia strajku. W tym roku Polska będzie zdecydowanym liderem w produkcji jabłek w Europie, ale według najnowszych prognoz w Unii Europejskiej wyprodukowanych zostanie o blisko 385 tysięcy ton tych owoców mniej niż w poprzednim sezonie. Oznacza to, że produkcja jabłek w Europie zmniejszy się o przeszło 3%, podaje Unia Owocowa. A tymczasem około 9% rolników uprawiających warzywa i ponad 5% sadowników ma kłopoty z regulowaniem zobowiązań, wynika z najnowszych danych BIK Info Monitor. Średnia kwota zaległości producenta warzyw zbliża się do 500 tysięcy złotych, a plantatora drzew i krzewów owocowych do 130 tysięcy. I jak mówi Diana Borowiecka, to skutki sytuacji geopolitycznej. W obu tych kategoriach wyraźnie jednak pogarsza się sytuacja przedsiębiorców rolnych, którzy już wcześniej mieli problemy. W rezultacie średnia kwota zaległości producenta warzyw zbliża się do naprawdę poważnej sumy, czyli do prawie 500 000 zł, a plantatora drzew i krzewów owocowych po skoku o 45 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Pod względem poziomu zaległości płatniczych poszczególnych branż rolnictwo od lat plasuje się jednak w drugiej połowie stawki i dobrze by było, aby tak zostało, komentują eksperci. I jeszcze informacja dla kolekcjonerów. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską upamiętniającą zbrojną agresję ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku. Moneta o nominale 20 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 12 tysięcy sztuk. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Na 16.30 zapraszam Państwa na kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, a potem jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 24 minuty, godzina 10. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm Sergeant Mary, while the bravest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Trzeci Polskiego Radia. Piosenka sprzed dwóch dni, Monday Morning, Melanie Fiona. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za kwadrans godzina 10. Proszę Państwa, ile świat ma lat? No nie dalej jak wczoraj opowiadałem Państwu o najnowszych ustaleniach naukowców w tej sprawie. Nasz glob uformował się, przypomnę, 4,5 miliarda lat temu. Życie takie, jakie znamy, czyli mające postać wielokomórkowych roślin i zwierząt, pojawiło się 3,5 miliarda lat temu. Ale kto, a raczej co było pierwsze? Otóż właśnie zidentyfikowano skamieniałość jednego z najstarszych mieszkańców lądu. I okazuje się, że to grzyb sprzed 440 milionów lat. On mógł zapoczątkować proces formowania się gleby, co stworzyło później roślinom dogodne warunki do życia na lądzie. No, grzybiarze powinni być w niebo wzięci. Grzyb nosi nazwę Tortotubus i budową wewnętrzną przypomina dzisiejsze grzyby. Jak wiadomo, życie zaczęło się w oceanie i dopiero później wyszło na ląd. No i pierwszy był właśnie Tortotubus, według tego, co wiemy do tej pory. Grzyb. Wyszedł z wody i skolonizował ląd. No można powiedzieć, że jak na tamte czasy, to niezły z niego kozak. Agnieszka Chylińska. 11 minut i będzie 10. Proszę Państwa, mamy nowy rok szkolny, a jak mówi powiedzenie, z nowym rokiem, nowym krokiem, więc i u nas pojawiają się pewne nowości. Wiedzą Państwo na pewno doskonale, jaka liczba jest w Trójce naszą ulubioną, a dziś jest środa, trzeci dzień tygodnia. Robert Grzędowski z redakcji sportowej Trójki zajął się poszukiwaniem trójek w świecie sportu. Okazuje się, że jest ich tam całkiem sporo. Niektóre nawet weszły do potocznego języka, czego przykładem jest hat-trick. Dziś mówimy tak w zasadzie na każde potrójne osiągnięcie, choć wiadomo, największe emocje wywołują hat-tricki sportowe, zwłaszcza piłkarskie. hat-trick Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym. Trzecia bramka w tym meczu. Stadion szaleje. A to definicja w pigułce. 3 gole w meczu autorstwa jednego piłkarza. Właśnie taki wyczyn najczęściej określany jest terminem hat-trick. Ale historia tego angielskiego sformułowania wcale nie zaczęła się przy okazji meczu piłki nożnej. Historia sięga połowy XIX wieku i najbardziej popularnego wtedy w Anglii sportu, czyli krykieta. Merv Hughes, a hat-trick. Hat-trick w krykiecie oznacza wykluczenie 3 odbijających przez miotacza w 3 jego kolejnych piłkach. Mówi Łukasz Araszewicz, krykiecista z klubu Warsaw Hussars. Miotacz, który jako pierwszy dokonał tego osiągnięcia, został nagrodzony przez kibiców kapeluszem. Stąd określenie hat-trick. Hat-trick w druku pojawił się po raz pierwszy w 1865 roku i dotyczył krykieta właśnie. A później przyswoiły ten termin także inne dyscypliny, zwłaszcza piłka nożna. I też same hat-triki podlegają klasyfikacji. W rankingach znajdziemy na przykład te najszybsze. Numerem 1 i oficjalnym rekordzistą Guinnessa jest Anglik Tommy Ross. Strzelił 3 gole w 90 sekund w meczu zespołu Ross County w 1964 roku. W poważnej klubowej piłce na najwyższym poziomie rekord należy do Sadio Mane. Mecz Southampton z Aston Villą w 2015 i 3 gole Senegalczyka w 2 minuty i 56 sekund. Niewiele wolniejszy był Robert Lewandowski. 3 minuty i 22 sekundy zajęło mu strzelenie 3 goli w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem, także w 2015. Ale jak pamiętamy, Lewy wtedy nie zatrzymał się na 3 bramkach. Dobił do 5 w niecałe 9 minut. Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! Kiedyś to były czasy. Ale wróćmy do hat-tricków. Kto ma ich na koncie najwięcej? Według organizacji RSSF, sporządzającej piłkarskie statystyki, najwięcej, bo ponad 140 hat-tricków zanotował niejaki Erwin Helmchen, Niemiec grający od lat 20. do lat 50. XX wieku. W czasach nam bliższych niedoścignieni są Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Mają kolejno 63 i 57 hat-tricków na kontach, a przecież ciągle grają. Doceńmy te liczby, bo prawdopodobieństwo zdobycia 3 bramek w jednym meczu wcale nie jest duże. Obliczona na podstawie historii angielskiej Premier League szansa na hat-trick w meczu to nieco ponad 3%. You just cannot be that good! No, skoro 3 gole to 3%, nie mogło być inaczej. O hat-trickach opowiadał Państwu Robert Grzędowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2023. Lekturą 12 odsłony będzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Słońce zaszło już przed kwadransem i tylko nad zaniemeńskim borem pozostawiło szeroki pas jaskrawy, który dachy i szczyty drzew korczyńskiego dworu oblewał do pożogi podobnym czerwonym światłem. Tam, gdzie dziedziniec folwarczny szeroko otwierał się na Niemen, pomiędzy jednym z czworaków a stajnią, na tle czerwonych, zarzecznych obłoków, postać pana Benedykta rysowała się na kształt czarnej sylwetki, wysokiej, ciężkiej, wąsatej, której rysy znikały w oddaleniu, ale ramiona dokonywały gwałtownych gestów i długie wąsy szamotały się u piersi. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w sobotę, 9 września. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Transmisja wideo na polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż MediaMarkt. Złap okazję! 55-calowy telewizor Hisense z technologią QLED. Teraz za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. A suszarka Beko z wsadem 8 kg z pompą ciepła i technologią Iron Finish. Teraz za 1699 zł. Taniej o 360 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2059 zł. Złap okazję! MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Mega okazje w Media X.